أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انذا بیا خطاب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او حکم متعلق دے دا ازواج مطهرات سره او د نبی له صلوات و سلام د لونو سره هم او د عام مسلمانانو د زنانو سره هم. الله فرمایا یا ایها النبی اے پیغمبر قل ته اوایا حکم وکاله ازواج کا بیبیان خپلو ته و بنات کا لونو خپلو ته چې کوم حقیقتا ستالونه دي زکه د امت زنانه چې دام د پیغمبر لونه دي زکه مخکې تفصیلی طور صورت احزاب په ابتدا کې تیر شو چې پیغمبر په منزله د بلار باندې یو قرات او هو ابلهم والا او چې کوم ازواج مطهرات دي نو هغه په شان د مین دي نذی لفظ نا حقیقی لونه مراد دی تو هو خپل حقیقی لونه دا ونسائل مؤمنین او خزو د مؤمنانو دا چې کوم روحانی لونه دی یدنینا دا چې دی نزدې کی نو عربی کې ادنا نزدې کول د ویل کی حاضر ته نزدې کول سر د طرفا راچول مراد دی یدنین آزاد چې دی راواچی علیه نا فزانو نخپلو بانده من جلابی به نا بازی د سادرونو د دوینا ذالک ادنا اللہ وی دا خبره ډیر نزدی دا ایو عرفنا چې دا آزاد زنانو پیجنده شی فلا یو ذین فزدی ته ضرر ور نکڑی شی وکان الله غفور الرحیم او دې الله جل جلاله ډیر بهون کې او ډیر مهربان. نمخ کې آیات سره رب تعالی چې مخ کې zarar ذکر شه د zarar مسله چې باز خلق الله او رسول ته مؤمنانو ته zarar ورکینو د پرده د zarar د بچاو د پر سبب دی نو د زنانو د محفوظ کولو د پاره او د غیرو د ضرر نه د بچ کولو د پاره الله جل جلاله د فردي حکم وکړو او د فردي په حکم کې بیا د نبی علیہ السلام بي بیانې لونا دا ټول ته یو حکم دی. خودل ته کې ګورا لومبره خبره نساء المؤمنین وي دا یو نه وی چې بس ولین نساء و بناتک ولین نساء مؤمنین لبس د مؤمنانو خصوصه نو اشاره د دې خبره ته چې د ایمان تقاضا ده چې وسړي مؤمني نو دې په خپل خزه باندې پرده کړ دا د ایمان تقاضا ده الله جل جلاله اضافت سره د نساء اضافت مؤمنین ته وکړو د مؤمنین نسانو اشاره ده چې د ایمان تقاضا ده او د مسلمانانو تقاضا ده چې د خپل خزه باندې غیرت کوي او هغه د غیرو د نظرونو نه محفوظ ساتي. او بل ادنا ادنا د جلابیب صادر د پاس نه راچول او دا لازمی نه ده چې بورکۍ زکه دلته لپس د جلابيب او جلباب جلابيب جمع د جلباب د جلباب صدر دوي هر داسې صدر د پاس نه راچول چې خپو پورې زرانه پټه شي نو تکته نه مراد دی عدل تعالی پر مل من جلابی بازی صادرونه کارنګس بازی صادرونه د دینه کاغه رنگ صادری خو چې کوم زنانه د غیرو د نظر نه محفوظ کئ په وخت د وتوګي ادا په کور کې نه دی مراد ها یدنین علیهن من جلابی بهندا په وخت د حاجت کې وتلو ته مراد دی چې کله د کور نوځي او څه ضرورتي او څه حاجتي نو بیا دې داسې بازی صادرونو کې دی او صادر رالی غټ صادر چېږي کې زنانه ترخپو پوری پټي او د پردې د پاره علماو لیکلي په قدر د حاجت باندې ضرورت ته لارې ته کتل دي نو ضرورت په اندازې د ضرورت سره د کپ یو سترګ باندې کار کیږي نو یو سترګ علماو لیکلي چې ښکاری او یا اوسنه برکیم د دغه صدر کای مقام کې دی شي بلکې داغه بهترین صورت ده چې باغې کې جال لګیدلی خو بعضی زنانه د دینه غلطه پیدا والی چې کوم پړونی والے زنانه نه هو که سړی ته ګوري نو داغه د سترګو نه بدل لګی نه اله حیا ورش او چې کوم بورکا کې نو کار چې ته ګوري نو هغه خو چې ته پته نه لګی خبر ځان تعالی نو دی که اصل دا اللہ ایراد دا هر انسان لکه مخ کی ترشی و تقین اللہ اللہ ویلو اغایات که اللہ جل جلال و آخر که بطور حکم ملو جدا اللہ نا یر اختیار ہو ام دا پردی آیات تی مخ کی ترش اللہ جناح علیهن فی آبائهن دا دی پا آخر که و تقین اللہ ویلو نو اصل تقوی دا چکل انسان که تقوی نو بیا معمولی سا در سرم زنانا محفوظ که دیشی او چې کله زله کې د الله نه ير نه نو بیا برکه کې هغه محفوظ کړي هغه نشي بیا دا خبره الله پر مل علیهن دینو وچ علی وجوههن یا علی نحورهن په سینو باندې یا په مخ باندې یا په مټو باندې نو ټول زنانه په ټول بدن باندې صدر راځي خبر ځان ته لګنه ټول بدن لکه باز الا ما ظهره کې مدت تلسم کې تفسیر کړه ویل مخ او لاسونه پرده کې داخل نه دي داغي پرده کې چې کله د خلخال چې کم الله تعالی دا غین من کړي چې خپوت کم پنځيب وغيرها اچولي خپب نه را بغي چې هغه پټ زینت ښکارا شي چې کله د اغه من دنو د مخکم ځای اجازه تر خبر ځان تعالی دغه بعضی علماوی د موس په وخت کې او بعضی علماوی دي او چې کله فتنه ني او چې کله د فتنې نو سلور وړه امامان په دې باندې دي د خوب د فتنې د وجنا مکمل پرده وکول شي خودواړو کې فرق ده ننور فرده چې دا اوجوب لعینه ده او د مخ فرده چې ده هغه عجوب لغیرې مطلب ده ده د فتنې د وجنه د غیر د وجنه مخ پټول غواړي نقصان پیدا کیږي نو بهر حال ټول بدن باندې هغه صدر راچول پکار دی علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان يعرفنا الله وی چې دا صدر راوچې نو دا دې ته ډیر نږدې ده ان يعرفنا چې دا او پیجندې شي چې دا آزاد زنانه ده فلا یوزن فزدیت ضرر ور نکلیش د نبی صلی الله علیه و سلم زمانه کې بعد دو قسم زنانه د کورونو نه وتی یو آزاد زنانه وي چې کومې خپل زنانه وي یو وینځي وي چې کومې د کافرانو نه نیسلې شوې مجاهدینو ته صحابه ته به ملاوي دي نو هغه به وتی راوتی او عام طور د شری انسان کوشش دای چې شریف زنانه وجیږي چې کما پردی والے شرافت والے ناغي په ځی کوشش کوي او شریف سړی چې د هغه بیا ځان محفوظ ساتي عربو کې د اسلام نمخ کم چې کم شریف خاندانونه نو هغه بزان محفوظ ساته. نو چې څوک ځان محفوظ ساتي آزاد خلق دی، الله وی چې هغه په جند شي چې دا آزاد خلق دی، دا وین زینه دی، فلا یو زین فزرر ورته ور نکړي شي. بیا دا خبره یاد ساته، اے الله وی چې کومه ازادي خزي دینه پرده دی کوي، پته ولګي دا پرده ازادي ده. ازادي چې کومه خزي به پردګي شروع کړنه دا غلامی ده، ځکه چې کومه وینځي ویناو هغه به د آکا کار لوتلې واخب رال خوشاګ برالو دکان ته بدلې غلامی وا هغه باندې الله دومره سختی را نه وستا چې خامخادي دي ساده رجی زکه چې کار کوي لاس کار کوي مخ کار کوي بلکې چې لاس باندې مخ پټ کړي نو کار بسوږي. نو غلامانو خزو باندې الله سختی را نه وستا، او چې کومه ازادي خزري نو پاغي باندې پرده را وستا. نو خلکو دا پرده جده دا غلامی ده، خزه پرده کې کړي دا کور کې کړي دا دا غلامی ده، نه بے پردگی غلامی ده. چې کومه بے پرده وینو هغه غلامانه وي، الله وی چې کومه ازادي دینو اې دې پرده کوي، زکه پرده به عینې ازادي ده. خبر ځان تعال دا خبر خلکو الټه کړي ده، چې کومه کور دی نو یې غلامانه کړي دي، پرده کا چې کومه ازادي ګرځي نو یې ازادي، دا چې کومه ازادي ګرځي دا غلامانه. بیا دا خبره هغه یاد ساته چې دا د امتیاز د لپاره امتیازي کپړه اچول چې آزاد خزه او پیژن نشي محفوظ شي zarar وته ور نکړي شي. نو د پردی مقصد دا دی چې زنانه د بل د نظر نه او د بل له چیړ نه محفوظ شي. دا څه ساده راجل بګاتی اوس دا څه پیشینی بور کواجی پیشینی انو مې ولا پیشینه خره نو پاغی کې زنانه فلا یو زین د ضرر نه محفوظ کیږي کو نور ضرر کیږي نور ضرر کیږي. د پردې مقصد الله بیان کوي چې ضرر نه محفوظ شي، دا په جندې شي چې دا د مسلمان سړي خزر نه جوز د کور نه په داسې بورکا او په داسې چیل او په داسې صدر کې روزي چې دا غي پتن لګي چې دا د هندو خزر کړ مسلمان خزر، او په ځای د دې باندې چې د ضرر نه محفوظ شي نو هغه ته نور خلک په نظر سره هم ضرر ورکړي، هغه سره کوشش هم کوي، د هغه باره کې غلط سوچ هم کوي، غلط خیالات هم کوي. نو دغه صدر نه دی مراد، هغه صدر مراد دی چې هغه سره دا وپیژند شي چې واقعي د مسلمان خزره، او هغه صدر او برکی او پڼونی او سکاپ سره وپیژند شي او د ضرر نه محفوظ شي. بیا دا خبره چې کوم وینځي دی دا غي د پاره خو مخ پټول نو د پاره د امتیاز چې آزاد خزي او وینځي کې فرق پیدا شي. وګچره یو زمانہ کې دا سی وینځي او دومره حسن الله ورکړي چې دا غي د وجنم فتنه پیدا کیږي نو هغه هم بیا مخ پټي، د دې وجنه چې د دې حکم د حرایرو دی ان په شان د آزادو خزي دي، بلکې د دې د وجه چې د فتنه سدې باب شي او نور بن پټي ځکه چې پر اکراځي. اته مر رضی الله تعالی عنہ د دې وجه نه هغه یو په دغه باندې والے په کوړه باندې ځکه چې یو شان نشي وینځه بنا چي هغه به منه کول شي، خو کچره فتنه پیدا کیږي نو بیا به داسې کول شي چې بیا به دغه زنانه پرده کوي د دې وجنه نه چې دا آزاده د دې وجنه چې دا فتنه هغه پیدا نشي. بیا یو خبره ده چې ګوره شریعت د آزادو خزو باره کې دا حکم کنه دا نور محفوظ کول نه غواړي وینځي، دا هغه د آزاده اجازه ته هغه د ګناه آزاد نه هیڅ گز نه. ورپسې اتونه ان شاء الله سباره روان دي اغه بارکه براشی الله چې کوم منافق خلق دي کم مرضیان خلق دے زلونو کی شہوت تے زنانو طرف تا پنا جائز طریقہ چې کم پروپیگنڈی والے دی دی کمنا نشنو اللہ وی پیغمبر مسلط بدی کو پی داغی بارا کی انشاءاللہ را روان دے خو البتہ دوڑو کی فرق دے دازاد خزی پردہ کی او د وینځي کې ځکه وینځي باندې ذمہ داری داغه مقصد دا نه چې مخنه پټه یعنی اغه تا د فحاشه اجازه ده اسلام کې د فحاشه اچته اجازه اغه نشته وکان الله غفور الرحیم او دې الله تعالی غفور ډیر په خون کې ډیر مهربان عام طور الله جل جلاله اکثر زینو د قران کې غفور او رحیم یو ځای ذکر کوي نو دو سیزونو انسان ته ضرورت دی یو زوال د مکروه دی چې انسان نه ګناهونه لري شي تلا د ګناهونو سپک شي نو هغه پس سره کی د الله جل جلاله د دې صفت تقاضا ده چې انسان استغفار کوي الله ته ګناهونه معاف کی نو د ګناهونو تلا بس شي سپک شي او بل طرف ته حصول د مطلوب دی الله مهربان دی که انسان عمل کی پلوګو عملو باندې الله ډیر څه ورکه نو مطلب حاصلېږي د نه کې تل ترنيږي نو یو د الله د رحمت طلب پکار دی او بل طرف ته مغفرت غوښتل پکار دی او د مقابل سره مناسبت داري کچانه به پردګی شي الله غفور دی کچانه به کی کوتاهی شي الله رحیم دی بیا دا خبره اخیری یاد ساتل دی یاد چکه مې بډایګانې خزيري مخ کې تیر شيو چې هغه صورت نور کې چې هغه د کور او ته شي کې هغه صادر کړي دي او غیر متبرجات بزینا دا باندې کې چې زینت کی ایشوند سری کېو خمزیدار ګلدار لوپټره والی او هه بهترین سندل واچي نو کچري بډای خزي اگے نم بیا پتنه پیل تاویږي اگر چې شریعت هغه ته اجازه ورکړي چې صدر یعنی چیل کی دی بورکا کی دی بار اوزی او که اوزی په زینت سره بنوزی کچره په زینت سره اوزی نو په زینت سره داغه د پرم وطن څه شي حرام دی بس دا ډېر خدانو باندې سره حنا وسواشي یا ایها النبی او پیغمبران قل لازواجک قل تو یا لازواجک بی بیان خپلتا وَبَنَاتِكَ أَوْلُونَ خُلُوتَا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَخُذُوا مُسْلِمَانَانُ تَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ چې په وخت د وتو کې بهروزي نو دی را نږدې کی راواچي عَلَيْهِنَّ پزانونو خپل باندې من جلابي بهن بازي صدرونو د دوينه من تبعيزي بازي صدر یو صدر راوالي غټ ذالک دا حکم د حجاب چه ده د فردی چه ده ایو رفنا دا چه ده یو پیجنده شی ده وینزو نجوده شی امتیازه پیدا شی فلا یو دین پس دهی تزرر ورنکلی شی وکان الله ده اللہ تعالی غفورا دیر بخون که رحیما دیر مهربانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی و صحاب اجمعین اللہ صدات اطفرات را نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی بین آخرت رسولان و سنتی اللہ راضی شکر لدہ نصیب کی اللہ پر کلام اللہ و نمت عمل را نصیب کی اللہ راضی شکر لدہ نصیب کی زمان گناہ و معاف کی اللہ رحم و کی میرے محنی و کی اللہ کریم و حمد راضی شکر صلی اللہ تعالی